TWT. A co to jest? No właśnie, co znaczy? Trzeba to wyjaśnić. Trzeba to wyjaśnić. TWT! TWT! TWT! Nie robi dla pieniędzy, nie robi dla sławy. Robi ten rym dla wspólnej zabawy. Rozprawę nad tym rymem przeprowadzisz nie raz, ale czas najwyższy powiedzieć całą prawdę. Krąg TWT zamyka się i pragnie rymować, nad twoim stylem ciągle pracować, z mocą klimatu rymem wojować. Tak została nastawiona głowa i przemowa. TWT rymuje, częstochowski rym zachowa. Będzie ze mną dzielnica, Bako i załoga. TWT to klimat, czyste słowo od Boga. Na mojej dzielnicy to warstwa ozonowa, niedostępna dla każdego. Definicja mego słowa. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT łączy klimat z twoją głową. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT. Pytanie już zadane, lecz brak odpowiedzi. Co tak naprawdę w trzech literach siedzi? TWT to klimat, każdy w kupie się trzyma. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Gdy jest dobrze i podczas koszmaru złego, lecz niedobrych wspomnień nadchodzi kres. Gdy cały klimat razem jest po parach dyma i przy procentach, nasza impreza start rozpoczęta. Sony PlayStation, freestyle, śpiewanie, słuchanie dobrej muzyki, rymów podziwianie i wiele wspólnych zainteresowań. To właśnie TWT, niech rutyna się schowa. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT łączy klimat z twoją głową. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT. TWT 1, 4, 1, 4. Cząstka całości, ogółem zwarta grupa, łańcuch czterech osób. Każde ogniwo ma swój sposób na hip-hop. Wyrażanie swego zdania, uwalnianie myśli za pomocą rymowania. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Różnica zdań to pomysł na coś nowego. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT łączy klimat z twoją głową. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT. Kurtyna opadła jak mgła, przeznaczenie ujrzało światło dzienne. Zaczyna się tak, to początek, nazwa, symbol, znak. TWT ciekawość nie zawsze wychodzi na dobre i złe, zawsze z wami jak cień. Nowa rodowa pieśń rodem z naszych serc. TWT wspólny bit, wspólny rytm naszych dusz. Jest już tuż, tuż, jest już tu. T, kiedy pada pierwsze słowo, daje znak W. Jeśli nie podlegasz nikomu, T, drugi raz powiedz jestem. Nie tylko gestem, garścią słów, rymów, deszczem, nie pionierem. Penetruję przetarte szlaki, nigdy zerem. Chociaż mam pewne braki, uzupełniam je, udoskonalam siebie, pełen troski o niepopularny język polski. Popularyzacja hip-hopu w Polsce. Żadnych zakazów, niech rymuje kto chce. Przejawia myślenie pozytywne, odrzuca negatywne wpływy pieniądza na scenę. TWT mówi, nie opuszcza cień, daje słowo. Honorowo zachowam się walcząc rymem. Mam ideę za wszelką cenę, rozejmnie czuję potrzeby coraz więcej mieć. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT łączy klimat z twoją głową. Nasze słowo, nasze własne słowo, TWT.